กิทองสาหนุ่มชาวกัมพูชาวัย20ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ห้วยขวางกรุงเทพจับกุมตัวได้ที่สนามกีฬาห้วยขวางในความผิดคดีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2550นะคะระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเขาก็ถูกควบคุมตัวไปไว้ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสน.ห้วยขวางโดยไม่เคยคิดมาก่อนว่าการถูกจับกุมครั้งนี้จะทำให้เขาเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะพรึงขวัญชวนขนหัวลุกจนแทบจะช็อกตายคาห้องขังโดยคืนแรกนะคะระหว่างถูกควบคุมตัวทุกอย่างก็ผ่านไปตามปกติคืนที่สองก็ผ่านไปตามปกติค่ะจนกระทั่งภายในห้องควบคุมตัวชั่วคราวของสน.ห้วยขวางที่มีผู้ต้องหาในการก่อคดีต่างๆถูกขังรวมอยู่ทั้งสิ้นจำนวน4คนด้วยกันจนคืนที่3นี่แหละนะคะสำหรับการถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังของหนุ่มกัมพูชารายนี้กลับกลายเป็นคืนระทึกวิญญาณหลอนที่ทำให้เขาเกือบถึงขั้นหัวใจวายตายด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อต้องพบความสยองของวิญญาณเฮี้ยนที่มาพร้อมกับภาพอันน่าพรั่นพรึงสุดคณาวันที่28ธันวาคม2550ค่ะหลังจากที่ผู้ต้องขังอีก3คนที่เคยนอนรวมอยู่ด้วยกันถูกนำตัวไปฝากขังที่อื่นนะคะก็เลยทำให้กิทองสาเนี่ยต้องนอนอยู่ภายในห้องขังของสน.ห้วยขวางแต่เพียงลำพังซึ่งในตอนย่างเข้าสู่ช่วงหัวค่ำของคืนนั้นนะคะหนุ่มกัมพูชารายนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเขาก็ยังคงนั่งนอนอยู่ภายในมุ้งสายบัวตามปกติแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากเมื่อ2คืนก่อนเท่าไหร่นักจนกระทั่ง3ทุ่มครึ่งขณะที่ผู้ต้องขังหนุ่มกัมพูชากำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำที่อ่างในห้องขังฉับพลันทันใดนั้นค่ะโสตประสาทของเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงดังขึ้นร้องเรียกให้ช่วยนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือมันเย็นเยือกจนทำให้เขาเนี่ยถึงกับขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็มั่นใจว่าเสียงนั้นมันต้องดังออกมาจากห้องควบคุมของผู้ต้องขังหญิงซึ่งอยู่ติดกันเขาก็เลยแข็งใจเดินไปดูค่ะแต่ปรากฏแน่ว่าไม่พบใครในห้องนั้นเลยพบแต่เพียงความว่างเปล่าที่ปราศจากผู้คนเมื่อไม่ปรากฏพบว่ามีใครอยู่ในห้องขังหญิงที่อยู่ติดกันแล้วก็ที่มาของเสียงกิทองสาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยหูฝาดไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนเกินไปกว่านั้นนะคะหนุ่มกัมพูชาก็เลยเดินกลับไปเพื่อจะอาบน้ำตามที่ตั้งใจไว้แต่ก็ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่เนี่ยกลับดังแว่วมาให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มันฟังดูโหยหวนกว่าครั้งแรกเป็นเท่าทวีคูณค่ะคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนี่คือเย็นเยือกเลยคราวนี้กิทองสาเนี่ยถึงกับขนลุกสู้แต่ตัวเขาเองก็พยายามทำเป็นไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่าตัวเองคงฟุ้งซ่านไปเองเนื่องจากต้องอยู่เพียงลำพังภายในห้องขังเขาก็เลยข่มใจเดินต่อไปค่ะเพื่อจะอาบน้ำแต่แล้ววินาทีนั้นเองเขาก็ต้องตกใจสุดขีดอีกครั้งเมื่ออยู่ๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงดังโครมเลยนะคะหนุ่มกัมพูชานั้นถึงกับสะดุ้งค่ะเมื่อได้ยินเสียงของหล่นดังโครมครามมาอีกครั้งจากจุดเดิมใจนึงเนี่ยก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเปิดหรือว่าปิดประตูเสียงดังก็เลยรีบสวมเสื้อผ้าเดินมาที่ลูกกรงเหล็กแต่ก็ไม่มีใครเช่นเคยค่ะทีนี้เขาก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างก็เลยตัดสินใจรีบกลับไปนอนหวังว่าเมื่อหลับไปแล้วทุกอย่างคงสงบลงแต่ปรากฏว่าเขาคิดผิดคุณผู้ฟังเพราะว่าในขณะที่หนุ่มกัมพูชารายนี้เนี่ยกำลังจะเคลิ้มหลับนะคะอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆและเมื่อเขาปรือตาขึ้นมามองค่ะก็ได้พบกับภาพเรือนรางของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงสูงอายุในชุดสีขาวปรากฏให้เห็นส่วนอีกคนเป็นผู้ชายค่ะหากแต่ว่าเป็นชายที่ปราศจากหัวอาคันตุกะยามวิการผู้มาเยือนโดยไม่ได้เชื้อเชิญนั้นกิทองสาบอกว่าเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นหญิงสูงอายุรูปร่างท้วมอีกคนนึงเป็นผู้ชายไร้หัวรูปร่างผอมโดยทั้งคู่ลอยมาจากห้องควบคุมผู้ต้องขังหญิงตรงมาหาเขาโดยมีผ้าผูกอยู่ที่ลำคอเลือดอาบหน้าดวงตาถลนออกมานอกเบ้าแล้วก็กำลังล่องลอยเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆหนุ่มกัมพูชารายนี้ถึงกับตาเบิกโพลงด้วยความกลัวจนตัวสั่นลนลานหน้าซีดพยายามยันร่างเพื่อจะลุกขึ้นวิ่งหนีค่ะแต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนส่วนใดของร่างกายได้เลยแม้แต่น้อย ในขณะที่ภาพเลือนลางของผู้หญิงสูงอายุก็ค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะพร้อมกับประโยคหนึ่งที่พูดออกมาด้วยเสียงอันเยือกเย็นบอกว่าไปอยู่กับป้าไหมจากนั้นนะคะร่างเลือนลางอีกตนหนึ่งค่ะก็เอื้อมมือมาดึงมือของเขาไว้แน่นเลยแต่เดชะบุญนะคุณผู้ฟังที่จังหวะนั้นเองเนี่ยมีตำรวจมาตะโกนเรียกภาพดังกล่าวก็เลยหายไปค่ะและนั่นเองที่ทำให้ร่างกายของกิทองสาสามารถกลับมาขยับขยื่นเป็นปกติได้อีกครั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเหตุการณ์ระทึกขวัญในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องหาหนุ่มชาวกัมพูชาก็คือจ่าสิบตำรวจชัยนันท์สุวรรณทีค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับการหมู่ปสน.ห้วยขวางที่เดินทางมาเข้าเวร10เวรหน้าห้องควบคุมผู้ต้องขังที่สน.ตั้งแต่เช้ามืดเลยโดยจ่าสิบตำรวจชัยนันท์เผยนะคะว่าขณะที่ตัวเองกำลังเดินเข้ามาถึงหน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาชั่วคราวบริเวณชั้นล่างของสถานีตำรวจก็ได้พบในกิทองสากำลังเขย่าห้องขังแล้วก็ร้องไห้ตัวเหลืองหน้าซีดตัวสั่นบอกว่าผีจะเอาชีวิตไปทีนี้เมื่อจ่าสิบตำรวจชัยนันท์เดินเข้าไปหาค่ะผู้ต้องหาก็ได้วิ่งหนีไปหลบในห้องน้ำภายในห้องขังทางจ่าสิบตำรวจชัยนันท์ก็เลยไปแจ้งให้พันตำรวจโทยิ่งยศอินทบุรันซึ่งเป็นรองผู้กำกับสน.ห้วยขวางทราบถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อทางด้านของพันตำรวจโทยิ่งยศเดินทางมาถึงห้องขังเพื่อทำการตรวจสอบนะคะปรากฏว่าในกิถึงกับกระโดดเข้าโอบกอดโดยในขณะนั้นค่ะผู้ต้องหาหนุ่มพม่าคนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในอาการหวาดกลัวจนลนลานเนื้อตัวสั่นเทาหน้าซีดมือไม้เย็นเฉียบและถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างหมดความอายเนื่องจากกำลังอยู่ในภาวะตกใจสุดขีดนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้พันตำรวจโทยิ่งยศเนี่ยก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในกิทองสาออกมาข้างนอกห้องขังแต่เขาก็ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดค่ะตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งตกสายแม้ทางเจ้าหน้าที่จะเอาข้าวเอาน้ำมาให้ก็ไม่ยอมกินจากการสอบถามในเบื้องต้นนะคะทราบว่าก่อนหน้านี้ค่ะภายในห้องขังเนี่ยมันมีนักโทษอยู่4คนแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังทำให้เหลือในกิอยู่เพียงคนเดียวพอตกดึกในขณะนั้นในกิกำลังเคลิ้มก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเปิดประตูห้องขังค่ะจากนั้นก็มีคนเดินมาดึงเสื้อแล้วก็บอกว่ามีบ้านใหญ่โตมีเงินทองชวนไปอยู่ด้วยกันเมื่อลืมตาขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ50ปีรูปร่างล่ำเตี้ยค่ะก็โดยที่บริเวณดวงตาเนี่ยคือมีเลือดไหลออกมาส่วนที่ลำคอนะคะก็มีผ้าขนาดยาวผูกอยู่บริเวณใกล้กันยังพบเป็นชายยืนอยู่ข้างๆรูปร่างสันทัดหัวขาดในกิก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ค่ะในกิทองสาย้ำนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอลักษณะนี้ 4-5 ครั้งก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมาพบในช่วงเช้ามืดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวในกิมาที่ห้องสืบสวนสน.ห้วยขวางจากนั้นทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นำภาพถ่ายของหญิงสาววัยสูงอายุนี่ให้ดูเมื่อในกิได้เห็นภาพถึงกับร้องไห้แล้วก็พยายามวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวทั้งที่ตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้ไปอัญเชิญพระพุทธรูปบนโรงพักเพื่อให้ในกิเนี่ยถือไว้แล้วก็กล่าวนำสวดมนต์ในเบื้องต้นจนกระทั่งรู้สึกว่าผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยนะคะผ่อนคลายจากความกลัวก็เลยนำตัวกลับไปเข้าห้องควบคุมไว้เช่นเดิมจนถึงตอนเช้าร้อยตำรวจโทวินยูสัจจาพนักงานสอบสวนสบ.1เจ้าของคดีก็เลยนำตัวไปส่งสตม.เพื่อส่งกลับประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับหญิงสูงอายุที่เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณที่มาหลอกหลอนหนุ่มกัมพูชาถึงในห้องขังนี้มีชื่อนะคะว่านางสำรวยอยู่นุชอายุประมาณ50ปีค่ะเคยเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมในข้อหาจำหน่ายแล้วก็ครอบครองยาบ้าจำนวน600เม็ดซึ่งขณะที่นางสำรวยถูกจับกุมแล้วก็ถูกขังไว้ในห้องขังสน.ห้วยขวางทางฝ่ายสามีได้นำเงินมาวิ่งเต้นเพื่อช่วยเหลือนางสำรวยแต่ปรากฏนะคะว่าสามีของนางสำรวยก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานก็เลยทำให้นางสำรวยเกิดอาการน้อยใจฉีกผ้าถุงผูกคอตายภายในห้องขังเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ภายในห้องขังสน.ห้วยขวางยังเคยมีผู้ต้องหาถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดนะคะโดยที่ผู้ต้องหาคนนี้เกิดอาการน้อยใจผู้เป็นพ่อที่ไม่เคยเดินทางมาเยี่ยมเลยหลังจากถูกจับกุมก็เลยได้ใช้เสื้อผูกคอตายภายในห้องขังนอกจากนี้ที่ผ่านมานี้ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมแล้วก็นำตัวมาขังไว้ที่สน.บางคนนะคะก็ได้เห็นผู้หญิงกำลังผูกคอตายบ้างก็เห็นผู้หญิงสูงอายุร้องขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งในขณะที่หลายคนมีอาการเหมือนกับถูกผีหลอกรวมถึงเมื่อ8ปีก่อนตำรวจที่เข้าเวรหน้าห้องขังบางคนเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วเช่นกันครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เกิดเหตุทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่สะพรึงขวัญเกี่ยวกับวิญญาณเฮี้ยนในห้องขังเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับและเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีผู้ยืนยันถึงความเร้นลับเกี่ยวกับโลกวิญญาณท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่แม้ใครไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นหรือมองข้ามอย่างเด็ดขาดเรื่องน่ากลัวของสาวหน้าหวานเจ้าของตำแหน่งนางงามขวัญใจช่างภาพซึ่งข้ามประเทศไปประกวดที่ญี่ปุ่นเป็นอีกคนหนึ่งที่กลัวผีมากนะคะสืบเนื่องมาจากสมัยเด็กค่ะดูแต่หนังผีเป็นประจำก็เลยฝังใจเรื่อยมาถึงขั้นที่ว่ากลัวผีมากกว่ากลัวโจรเมื่อตอนยังเด็กนั้นบ้านของเธอเนี่ยอยู่แถวอมรินทร์นิเวศมีอยู่วันหนึ่งนะคะเธอเล่าว่าหลังจากที่ไปนั่งสมาธิกับคุณป้ากลับบ้านดึกกว่าปกติฮันนี่เนี่ยก็นั่งรถปอออมากับคุณป้าสองคนโดยนั่งรถลงแถวบ้านนะคะในขณะที่กำลังข้ามสะพานลอยเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งนั้นทั้งเธอแล้วก็คุณป้าค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรกันแต่กลับได้ยินเสียงคนพูดอยู่ด้านหลังพอหันไปดูนะคะก็ไม่มีใครค่ะนอกจากผู้ชายคนเดียวที่เดินมาแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือมันเป็นเสียงของคนกลุ่มใหญ่เสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กคุยกันสนั่นเลยดังลั่นเลยพอได้ยินเนี่ยเธอกับคุณป้าก็เลยหันไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรนะคะเท่านั้นละค่ะทั้งสองคนต่างมองหน้ากันแล้วก็รีบจ้ำอ้าวอ้าวลงบันไดทันทีโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรรออยู่ข้างล่างแต่ว่าครั้งนั้นเมื่อเล่าให้ใครฟังหลายคนนะคะก็บอกว่าโชคดีละที่เรียกว่าผีเนี่ยคอยคุ้มเพราะถ้าหากมีใครคิดจะมาทำร้ายก็จะไม่กล้าเพราะคิดกันว่ามากันกลุ่มใหญ่หลายคนมาเจอเรื่องทำนองนี้อีกครั้งหนึ่งก็เมื่อฮันนี่เป็นสาวสะพรั่งแล้วเธอก็ไปส่งเพื่อนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งค่ะเพื่อนคนนั้นอยู่ชั้นบนสุดพอคุณฮันนี่พัดสอนบุญเกียรติเนี่ยนะคะส่งเพื่อนถึงหน้าห้องก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าลืมของไว้ชั้นล่างก็เลยเดินไปบอกเพื่อนให้เข้าห้องไปก่อนนะส่วนตัวเองเนี่ยจะลงลิฟต์ไปเอาของข้างล่างเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 4:00 นะคะไฟหน้าลิฟต์ก็ดับหมดเลยทั้งที่ปกติแล้วมันน่าจะสว่างแต่คุณฮันนี่ก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรค่ะติดกันกับลิฟต์นั้นก็จะมีบันไดสำหรับขึ้นลงนะคะโดยก่อนที่จะลงลิฟต์เธอก็พบกับผู้หญิงท้องคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็ฮันนี่จำได้ค่ะว่าเป็นคนในอพาร์ตเมนต์ที่เธอรู้จักแต่วันนี้ผู้หญิงคนนั้นแต่งหน้าเข้มมากรอบดวงตาดูดำคล้ำน่ากลัวแต่ว่าเธอกำลังร้องไห้ค่ะคุณฮันนี่ก็เลยเดินไปถามผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นอะไรผู้หญิงคนนั้นก็เฉยสายหน้าไม่พูดอะไรคุณฮันนี่ก็เลยถามต่อไปอีกหลายประโยคนะคะแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเธอก็เลยลงลิฟต์ไปค่ะสักพักหนึ่งเมื่อขึ้นมาอีกครั้งไฟหน้าลิฟต์เนี่ยมันสว่างแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นนะคะโดยอีกหลายวันต่อมาค่ะฮันนี่ก็ไปหาเพื่อนที่นั่นอีกแล้วก็พบผู้หญิงท้องที่เคยเจอฮันนี่ก็เลยเข้าไปทักบอกว่าคืนนั้นเนี่ยทำไมรีบเข้าห้องล่ะคะพี่ว่าจะชวนไปทานขนมห้องเพื่อนซะหน่อยแต่ผู้หญิงคนนั้นทำท่าแปลกใจนะคุณฮันนี่ก็เลยเท้าความตั้งแต่หนหลังให้ฟังแต่คำตอบที่ได้รับมาก็คือพี่จะออกมานั่งทำไมล่ะน้อง 3:00-4:00 แล้วยิ่งท้องๆอยู่ด้วยตอนนั้นน่ะหลับแล้วล่ะสงสัยที่น้องเจอเนี่ยจะไม่ใช่พี่จำผิดละมั้งนี่ก็ทำเอาสาวงามอย่างฮันนี่นี่งงกันไปพักใหญ่นะคะด้วยไม่เข้าใจว่าที่ตัวเองเจอมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือเธอไม่เคยเหยียบย่างไปที่อพาร์ตเมนต์นั้นอีกเลยนะคะ อีกเรื่องนึงค่ะจากดาราสาวสวยในอดีตคุณกิ่งสุภัทราธิวานนท์เป็นนักเรียนสาวที่เป็นนักเรียนนอกนะคะแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกที่คอของเธอเองนั้นก็จะมีไม้กางเขนห้อยติดตัวตลอดเวลาค่ะแต่ว่าตอนนี้นอกจากจะมีไม้กางเขนแล้วยังมีพระหลวงปู่ที่เล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ห้อยอยู่อีกองค์ที่ต้องห้อยพระไทยประกบกันนั้นเป็นเพราะว่าเธอได้ประสบเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้รู้ว่าแค่กันผีฝรั่งนั้นใช้ในเมืองไทยไม่ได้นะคะครั้งแรกในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณกิ่งค่ะไปถ่ายหนังที่ไร่กุสุมาที่สระบุรีที่บ้านโบราณแห่งหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงในทางเรื่องผีสางเรื่องความน่ากลัวอะไรพอสมควรแหละนะคะพอถ่ายภายในบ้านเสร็จสับกองถ่ายเนี่ยก็ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะเตรียมถ่ายข้างล่างต่อคุณกิ่งกำลังยกมือไหว้ลาแต่ทางกองถ่ายเร่งมากเธอก็เลยยังไม่ทันได้ไหว้พอลงมาข้างล่างเท่านั้นเองคุณกิ่งก็รู้สึกว่าตัวเองใจวิวคล้ายจะเป็นลมแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยมารู้ตัวอีกทีนึงพบว่าตัวเองกำลังร้องไห้นะคะแล้วก็มีคนในกองถ่ายเนี่ยคอยนวดเฟ้นส่วนรองเท้าที่ใช้เข้าฉากนั้นเปื้อนดินไปหมดสอบถามคุณดาวน้อยศรีบุญเรืองค่ะซึ่งคอยดูแลกองถ่ายอยู่ก็ทราบว่าเมื่อตัวเธอไม่รู้สึกตัวนั้นหาได้อยู่อย่างสงบนิ่งไม่แต่ออกฤทธิ์ซะจนผู้ชายในกองถ่ายตัวใหญ่ๆในกองถ่าย3คนเกือบเอาไว้ไม่อยู่ค่ะจนกระทั่งคุณดาวน้อยจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็นำพระมาห้อยไว้ที่คอคุณกิ่งเหตุการณ์ก็เลยสงบลงด้วยดีนะคะแต่ถึงตอนนี้คุณกิ่งเองก็ยังกลัวๆอยู่ค่ะหากยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งทำให้คุณกิ่งเนี่ยเสียขวัญก็เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเธอเองซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศบางเขนนี่แหละคืนนึงค่ะหลังจากกลับจากถ่ายหนังที่พัทยาเธอก็พบว่าในห้องนอนของเธอนั้นมันมีรอยมือของคนค่ะแต่ว่ามันเป็นรอยมือของคนที่อยู่บนผ้านวมครบทั้ง5นิ้วเลยนะคุณผู้ฟังคือสีมันจะออกคล้ายกับสนิมเหล็กแต่ว่าคุณกิ่งเองก็ไม่ได้คิดอะไรโดยหลังจากนั้นอีก 3-4 วันค่ะคุณกิ่งเองก็เจอดีกลางดึกก่อนที่จะเข้านอนยังไม่ทันที่เธอจะหลับเลยเธอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดดำผมสั้นทรงโบราณมานั่งอยู่ข้างหัวเข่าข้างขวานะคะโดยบนที่นอนของเธอเนี่ยแล้วก็หันหลังให้คุณกิ่งตกใจมากค่ะแต่ก็ตั้งสติท่องนะโม3จบในใจลืมตาขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ยังเห็นอยู่นะในขณะที่กำลังคิดว่าจะทำยังไงดีภาพผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเท่านั้นเองคุณกิ่งก็ขนลุกไปทั้งตัวผมเผ่าตั้งชันด้วยความกลัวค่ะแต่ก็ยังตั้งสติยกมือไหว้ขอบคุณที่ผู้หญิงคนนั้นหายไปไม่มาหลอกมาหลอนอีกจากนั้นก็วิ่งไปเคาะประตูห้องคุณพ่อแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความกลัวนะคะคุณพ่อเองก็ปลอบใจว่าคงเป็นผีบ้านผีเรือนมาเยี่ยมเช้าวันรุ่งขึ้นคุณกิ่งก็เลยตักบาตรเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละขณะที่เธอนอนกำลังเคลิ้มเลยพอลืมตาขึ้นมาค่ะก็เห็นภาพบางอย่างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ภาพไม่ได้ชัดเจนเหมือนคราวก่อนเป็นภาพผู้ชายยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำไม่สวมเสื้อใส่กางเกงยีนคาดเข็มขัดสีดำโดยหันหน้ามาทางเธอแต่ว่าบนใบหน้าของผู้ที่มาเยือนนั้นไม่มีปากจมูกหรือว่าตาเลยนะคะคือมันว่างเปล่าไปหมดค่ะแถมยังมีแขนข้างซ้ายข้างเดียวด้วยแล้วข้างขาข้างขวานี่คือไม่มีนะคือแขนขาดในจิตสำนึกของเธอเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผู้หญิงคนเดิมมายืนหันข้างให้เธอพยายามพูดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เสียงก็หายไปเฉยๆก็เลยได้นอนนิ่งด้วยความหวาดกลัวสักพักนึงค่ะภาพต่างๆก็หายไปเองเธอก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องของพ่ออีกครั้งพร้อมกับทุบประตูเรียกด้วยแรงแล้วก็เสียงทั้งหมดที่มีหลังจากนั้นห้องของสาวนักเรียนนอกอย่างคุณกิ่งก็มีรูปทั้งพระคริสต์แล้วก็พระไทยแขวนอยู่เต็มห้องไปหมดเลยและกิจวัตรที่เธอต้องทำประจำไม่ได้ขาดนั่นก็คือตักบาตรทำบุญแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2550เวลาประมาณ 8:30 นค่ะพันตำรวจเอกชาติชายเอี่ยมแสงผู้กำกับการสภ.เมืองปทุมธานีได้นำกำลังพร้อมด้วยพันตำรวจโทอริยะฟันฟักรองผู้กำกับการสศ.แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบพงหญ้าข้างถนนสายบางคูวัดโรงงานสุราบางยี่ขัน2ตรงทางโค้งหมู่9ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากทางด้านของจ่าสิบตำรวจวินัยศรีดาแถเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสายตรวจนะคะตู้ยามบางคูวัดบอกว่ามีหญิงสาวถูกฆ่าตายหมกศพไว้ในบริเวณดังกล่าวค่ะการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการควบคุมตัวนายธานินขาวผ่องอายุ39ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่46/5ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไปยังจุดเกิดเหตุด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่านายธานินเนี่ยถูกระบุตัวว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แม้ว่าเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่รับแจ้งจะไม่ชัดเจนนักแต่ว่าเมื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมซึ่งถือว่าเป็นคดีอุกชะกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้อาจจะละเลยหรือว่านิ่งดูดายอยู่ได้คุณผู้ฟังคะที่มาของคดีแปลกประหลาดดังกล่าวนี้ดูจะต่างจากคดีฆาตกรรมอื่นๆโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสืบเนื่องมาจากข่าวลือเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ระยะหลังเนี่ยเอาแต่ดื่มเหล้าอย่างหนักเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นคนที่มีสภาพแบบนี้แล้วก็หลังจากที่เมาไม้ได้ที่เขาก็จะพร่ำพรรณนาให้เพื่อนร่วมวงสุราฟังว่าสาเหตุที่ตัวเองต้องเมาหย่ำเปทุกวี่วันแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาถูกรบกวนจากผีสาวที่มักมาปรากฏกายหลอกหลอนจนนอนไม่ได้มาเป็นเวลา10กว่าวันแล้วผีนางนั่นมันตามมาหลอกผมทุกคืนมาให้ผมเห็นไม่ว่าจะหลับหรือตื่นแม้แต่กลางวันก็ไม่เว้นไม่น่าเลยผมไม่น่าฆ่ามันเลยถ้ารู้ว่าวิญญาณมันจะเฮี้ยนและตามราวีขนาดนี้ผมคงไม่กล้าฆ่ามันหรอกนี่คือส่วนหนึ่งของถ้อยคำที่ชายคนดังกล่าวมักจะระบายให้เพื่อนร่วมวงสุราได้ฟังด้วยอาการหวาดกลัวนะคะพร้อมกับยืนยันอย่างแข็งขันค่ะว่าเขาเนี่ยถูกรบกวนจากดวงวิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเป็นคนลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดก่อนนำศพไปทิ้งในพงหญ้าข้างทางจริงๆแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอค่ะความหวาดกลัวหลังจากผีสาวตามมาอาละวาดหลอกหลอนจนไม่เป็นอันหลับอันนอนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องถึงกับยอมลงมือเขียนแผนที่จุดที่เขานำศพไปทิ้งให้เพื่อนๆดูจนกระทั่งเรื่องราวทั้งหมดทราบไปถึงหูของจ่าสิบตำรวจวินัยศรีดาแกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตู้ยามบางคูวัดผู้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างดีและชายคนนี้ก็คือนายธานินขาวผ่องหนุ่มใหญ่วัย38ปีนะคะซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปยังสถานที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมหมกทิ้งไว้นั่นเองและเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเดินทางไปยังจุดที่ถูกระบุไว้แล้วก็นำเข้าตรวจค้นพงหญ้าในคูน้ำข้างทางดังกล่าวเพียงไม่นานนักค่ะทุกคนถึงกับตะลึงเลยเมื่อได้พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงหมายเลขทะเบียนนอหนูนอหนูททหาร944กรุงเทพโดยมีกระเป๋าเป้แขวนอยู่หน้ารถห่างออกไปเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่ได้พบศพผู้หญิงที่เสียชีวิตมาแล้วหลายวันสภาพเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากตรวจสอบภายในกระเป๋าเป้พบหลักฐานบัตรพนักงานโรงงานแอลเล็กระบุชื่อว่านางสาวสุกัญญาคงอิ่มอายุ32ปีค่ะนอกจากนี้ยังพบถุงมือ1คู่แล้วก็แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือ1อันเจ้าหน้าที่ก็เลยได้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะหลังจากการตรวจสอบในชั้นแรกจนทราบนะคะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดต่อประสานไปยังนางติ๋มคงอิ่มอายุ56ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายอยู่ในพื้นที่ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเช่นกันเพื่อให้เดินทางมาดูศพนะคะแล้วก็ทันทีที่นางติ๋มมาเห็นศพหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายถึงกับร้องไห้โฮเลยค่ะแล้วก็ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยคือลูกสาวของตนที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมค่ะหลังจากออกไปทำงานตามปกติแล้วลูกสาวเนี่ยไม่กลับมาบ้านแล้วก็ได้มีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่20ตุลาคมกับพันตำรวจโทสิทธิศักดิ์ผู้ลายนะคะที่สารวัตรสืบสวนสภ.เมืองปทุมธานีด้วยโดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งมีการเข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนางสาวสุกัญญานางติ๋มผู้เป็นแม่ของหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมเคยให้เบาะแสกับตำรวจนะคะว่านายธานินเนี่ยมาติดพันกับนางสาวสุกัญญาผู้ตายแต่ว่านางติ๋มแนะนำให้ลูกสาวเนี่ยเลิกคบ พราะเห็นว่านายธานินไม่ประกอบอาชีพอะไรเลยเมื่ออยู่ๆนางสาวสุกัญญามาหายตัวไปอย่างลึกลับประกอบกับนายธานินก็ได้ถูกระบุนะคะว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของนางสาวสุกัญญาในครั้งนี้ทุกอย่างก็เลยเข้าล็อกจนกระทั่งนำพามาสู่การไปค้นหาศพของเหยื่อฆาตกรรมดังกล่าวความจริงแล้วนะคะเบาะแสสำคัญที่นำมาสู่การพบศพนางสาวสุกัญญาแล้วก็จับกุมตัวฆาตกรเนี่ยก็คือนายธานินได้ในครั้งนี้มีที่มาเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเฮี้ยนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยกล่าวกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีกระแสเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหรือว่าเบาะแสมาถึงหูตำรวจนั้นวิญญาณเฮี้ยนของนางสาวสุกัญญาผู้ตายก็ได้ไปตามอาละวาดหลอกหลอนฆาตกรอย่างหนักจนกระทั่งฆาตกรทนไม่ไหวค่ะต้องเขียนบอกเบาะแสเรื่องฆาตกรรมออกมาเองจนล่วงรู้ถึงหูตำรวจในที่สุดพันตำรวจเอกชาติชายเอี่ยมแสงผู้กำกับการสภ.เมืองประทุมธานีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าคดีนี้ต้องยกความดีความชอบให้จ่าสิบตำรวจวินัยศรีดาแก่ตำรวจชุมชนค่ะที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนมาอย่างดีเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมาจากเบาะแสที่พลเมืองดีแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบนะคะว่ามีคนฆ่าแฟนตัวเองตายและถูกวิญญาณเฮี้ยนของแฟนสาวเนี่ยมาหลอกหลอนจนนอนไม่หลับเมื่อทราบเบาะแสดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปเชิญตัวนายธานินเนี่ยมาจากบ้านพักเพื่อสอบถามเรื่องราวของแฟนสาวซึ่งตอนแรกเจ้าตัวก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าขณะเดียวกันกลับมีพิรุธอยู่หลายอย่างตำรวจก็เลยทำการพิสูจน์ลายมือโดยการให้นายธานินเขียนชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามลายมือที่เคยมีการเขียนไว้บนแผนที่ใกล้จุดเกิดเหตุค่ะและเมื่อนำตัวอักษรที่ได้มาพิสูจน์กับแผนที่ก็พบว่าเป็นลายมือคนคนเดียวกันตำรวจก็เลยได้เค้นสอบนะคะแต่ว่านายธานินก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ค่ะจนในที่สุดนะคะตำรวจก็เลยตัดสินใจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับแพทย์พร้อมกับนายธานินไปค้นหาศพตามแผนที่จนกระทั่งพบร่างนางสาวสุกัญญาคงอิ่มแฟนสาวตามแผนที่จริงและเมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธินำศพมาพิสูจน์นายธานินก็ต้องจำยอมแล้วก็ยอมจำนนก่อนคุกเข่าขอขมาศพของแฟนสาวแล้วก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือจริงสำหรับสาเหตุการฆาตกรรมวิญญาณเฮี้ยนคดีนี้นายธานินผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะว่าเกิดจากฝ่ายหญิงซึ่งเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าต่อมากลับไปมีแฟนใหม่เป็นทหารที่จังหวัดระยองค่ะด้วยความโกรธบวกกับความหึงหวงก็เลยเข้าไปตบที่ใบหน้าแฟนสาวพร้อมกับจับศีรษะกดน้ำจนเสียชีวิตและเมื่อพิสูจน์ความจริงตามที่พลเมืองดีแจ้งข่าวให้ทราบแล้วเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกชาติชายก็เลยสั่งการให้พนักงานสอบสวนขออนุมัติหมายจับต่อศาลเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีต่อไปด้านจ่าสิบตำรวจวินัยศรีดาแกก็กล่าวถึงเบื้องหลังการพิชิตคดีที่มีเรื่องราวของวิญญาณเฮี้ยนเข้ามาเกี่ยวข้องว่าสำหรับนายธานินและก็นางสาวสุกัญญานั้นเคยเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ซึ่งอยู่ในการดูแลของตนโดยผู้ตายเป็นม่ายส่วนผู้ต้องหามีลูกเมียแล้วมาหลงรักแต่ผู้ตายเนี่ยไม่เล่นด้วยค่ะก็เลยบางครั้งนะคะฝ่ายหญิงก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าเคยถูกผู้ต้องหาดักทำร้ายและบางครั้งก็จับตัวไปขังบ้างซึ่งก็เป็นเช่นนี้อยู่ประจำนะคะจนทำให้หลังๆเนี่ยต้องปิดมือถือและก็พยายามหลีกหนีการเผชิญหน้ากับผู้ต้องหาในช่วงระยะหลังจนกระทั่ง29ตุลาคมเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะมีพลเมืองดีเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่านายธานินได้ระบายกลางวงเล่าด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจบอกว่าเขาเนี่ยถูกผีแฟนสาวตามมาหลอกหลอนนอนไม่ได้มาหลายวันจนสีหน้าซีดเซียวสาเหตุจากการที่เขาเป็นผู้ลงมือฆ่าแฟนสาวที่เป็นอปพ.ร.ด้วยกันนอกจากนั้นนายธานินยังเล่าให้ฟังอีกว่าเวลาที่ตัวเขาซึ่งมีอาชีพส่งแก๊สจำเป็นต้องขับรถผ่านไปตรงจุดที่ลงมือฆ่าเขาก็มักมองไปเห็นศพของผู้ตายลอยอยู่เหนือน้ำทำให้เกิดความกลัวจนต้องดื่มเหล้าเพื่อย้อมใจตลอดเวลาทีนี้เมื่อเมาไม้ได้ที่ก็ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจตลอดจนความหวาดกลัวจากการที่ถูกผีของผู้ตายเนี่ยตามมาหลอกหลอนจนถึงขั้นต้องยอมรับสารภาพพร้อมกับเขียนแผนที่สถานที่ที่ลงมือฆ่าให้ดูอีกด้วยนะคะ โดยจ่าสิบตำรวจวินัยกล่าวว่าครั้งแรกเมื่อได้รับแจ้งจากพลเมืองดีตัวเองก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ก็เลยนำเรื่องไปเล่าให้ท่านผู้กำกับการฟังแต่ว่าขณะนั้นเป็นเวลาดึกแล้วไม่สามารถจะไปค้นหาได้ทางท่านผู้กำกับการก็เลยสั่งให้ไปตามนายธานินมาสอบสวนแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธจากนั้นตนก็ได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ในระหว่างหลับอยู่นั้นฝันเห็นผู้ตายค่ะมาร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าได้รับความทุกข์ทรมานมากตอนนี้อยู่ในน้ำแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนจึงต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาปรากฏว่าเป็นเวลาตีสามแล้วนะคะตัวเองก็เลยมานั่งคิดข้อมูลที่พลเมืองดีเล่าให้ฟังกับความฝันที่พบน่าจะเป็นเรื่องจริงก็เลยรอรุ่งเช้าเพื่อเดินทางไปพิสูจน์ตามแผนที่และเมื่อไปถึงค่ะก็พบศพดังกล่าวจริงแต่ว่าอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยแล้วนะคะและนายธานินก็ได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าหลังจากที่พบศพจากการที่ได้สอบถามนายธานินเล่าว่าได้ลงมือฆ่าตั้งแต่5 ทุ่มของวันที่19ตุลาก่อนหน้าจะพบศพ10กว่าวันสาเหตุก็เพราะว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมรับรักแล้วก็ไปมีแฟนใหม่ที่เป็นทหารหลังจากไปอบรมอปพร.ที่ระยองก็เลยลงมือฆ่าแล้วก็นำศพไปทิ้งน้ำจ่าสิบตำรวจวินัยศรีดาแกตำรวจชุมชนสัมพันธ์เมืองปทุมนะคะก็ได้เบาะแสคดีพิศวาสฆาตกรรมจากแรงเฮี้ยนของวิญญาณหญิงสาวผู้ที่ถูกฆ่าคดีพิสดารที่ถูกคลี่คลายเพราะดวงวิญญาณสาวหญิงที่เป็นเหยื่อฆาตกรรมรายนี้ด้วยการติดตามไปอาละวาดหลอกหลอนฆาตกรด้วยความอาฆาตจนกระทั่งต้องยอมรับสารภาพดังกล่าวนี้แม้ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อไปบ้างแต่ทั้งหมดคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นายธานินขาวผ่องฆาตกรโหดซึ่งต้องยอมจำนนเพราะแรงพยาบาทของดวงวิญญาณเหยื่อฆาตกรรมยังคงต้องก้มหน้ารับกรรมจากการกระทำของตนเองอยู่ในคุกและเขาต้องชดใช้เวรกรรมอยู่ในนั้นต่อไปอีกนานแสนนานเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยติดตามกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ